سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. سورة محمد کی اللہ مسئلہ ذکر کولا د جہاد او فی سبیل اللہ ابتدا د سورت نا اللہ د دو ڈلو ذکر کو چی دنیا د کم وخنا بعد دا نو دقا دورا شروع دی یو مشرکین او یو مومنین دا تضاد دا آغا وقت نہ شروع دے چکلا کفر و شرک دا شیطان پا وسوسا دنیا کی شروع شو. نو اللہ توحید او داغی اشاعت دا پیغمبرانو پا ذریعہ بانی شروع دا مقابل را روانا و تروس پوری او قیامت تروز پوری بئی او اروخ اللہ دا خپل حق دا پارا حق پرس پیدا کری دی انبیاء چکل راتلو سلسلہ شروع ونو انبیاء چی داغی سلسلہ ختم شوا نو اللہ دنیا کی داغی وارثان پیدا کرو حق برس علماء مومنان مسلمانان باطل کفر و شرکو مشرکین پا باطل باندر روانو زکا باطل دا اللہ پا مقابلہ کیو داغی ایجاد کدی ابلیس نشو او کدار چا نشو او خدا زدو مقابله وا دا الله او دا الله دا بنیان و مومنان سره وخ وخ سره دا رنا او تیار را روان عالم باندې با کله رنا را ل او کله تیار را ل خو چې تیار برا ل نو سره با الله رنا پیدا کړ دا دنیا روانه دم په دغه حالت باندې څنګه چې ظاهر کې مونږ ګورو شپه ده ورځ ده انقلاب د زمانی دی نو په انقلاب د عقیده کې هم دغه سرنا ده او تیاره ده د چا پړه کې چې الله دی د الله علم دی د الله د علم او د کلام سره محبت دی په الله باندې مضبوطه عقیده ده او ایمان دی نو دغه پړه کې رڼا ده نو هر یو عمل یې رڼا ده څنګه چې نور کې الله داغه صفات ذکر کړو د چا پړه کې چې غیر الله دی هغه د الله نه خالی دی الله په خپلو صفاتو هغه ونه پیژندو د الله د طاقت او د قدرت او د علم نه دی خبر او که خبر دی نو هغه د هغه د خپل علم مناسب الله هغه داسې ګڼلی دی لکه څنګه چې دنیا خلق دی پر دنیا بنیان دی نو دا هغه پړه کې تیاره ده ځکه هغه الله نه دی پیژندلی او که پیژندلی دی نو علم ډیر کم دی ډیر په کم اوبو کې ګرځي خپې هم نه لمدیږي نو اپله هغه الله په خپلو صفاتو برابر نه پیژني ځکه یو سره کله نور شریک کړی دی او کله پیری شریک کړی دی او کله انسان شریک کړی دی او کله حیوانو بس دا هغه اړه دی چې کم یو شی و تخکاره کړی دی نو د غټې عبادت هم کړی دی او ځان سره په جیب کې مراغست را ګرځول به چې ضرورت په شنو مخه تبه کې خدا سجده به وته شروع کړ. دو مله پیجندو خدا سینه لکه څنګه چې مؤمن او موحد او مسلمان پیجندو نو داغه عمل کیم تیار و او داغه وینام د تیاری و او داغه کلام هم د تیاری و او داغه په خبر کې هم تیاری او سبا په جهنم کې مغت تیاری. متضاد قوتونه دی را روان دي. کله چې کفر او شرک اغي زیاتې شروع کړې دي د مسلمانانو سره او هر زمانه کې داسې و چې کله به مسلمانان لږ کمزوري و کم به و وسلی به ورسره نه وي نو د کفر به هغه وخت سره ظاهر کې ډېر زور و خلق به د هغې نه ډېر مرعوب و. کاغه د انبیاو زمانه وه او کاغه روستو د عام مسلمانانو زمانه وه. نو الله د مسلمانانو د پاره جهاد رواخ استاسو یو وخت کې کمزوري و اوس قوت راغې توره راواخلی. دا ولی دا د دې د پاره چې یو دا ظالم دی او خپل ظلم نه پرېږدي، دویم ستا مقابلې ته راوتلی تا خپل کار ته نه پرېږدي، اوس که ستا نه چې ته په قلاره ناست نو بیا به هم صحیح وه چونکې هغې ظلم او زیاتې کو نو چې ظلم او زیاتې یې کو دیارلس کاله ګوره اجازت نه ده دې خبرې. خو چې کله هغې دومره زیاتې شروع کړو چې کورونه یې د مسلمانانو نه واخیستو دا الله کور ته یې نه پرېښودو او یو سره او بل سره رابطې ساته او هغه ځان سره ملګري کوه چې دا مسلمانان سیوا نه شي او د دې دا مشن ختم شي. نو الله پیغمبر ته اجازت کوي تاسو تم لگا کرشمه وخی نو جهاد شروع شو او چې کله د توری جهاد شروع شو نو کفر سر کې خود، چې کله د توری او د نیزې او د غشي لیندې د مسلمانانو جهاد شروع شو نو هغه زورور د دنیا کمزوري شو. دې کې دا حکمت و دا علل الله ذکر کوي چې مشرک ظالم و مشرک غیر الله اغسته و ولې پرېښو په دې کې دا غداری و په دې کې دا خیانت و په دې کې دا ظلم و د قیامت نه مانو د قرآن نه مانو د پیغمبر نه مانو. دا علل الله دې صورت کې راجمع کوي تقریبا یو لسایتونو کې دا ټول علل دي چې د سره دا جهاد ولې راغی. دا خو انسان د آدم علیه السلام بچی دی او د عام انسانانو په شان دام په دوه خپي باندې ګرځي او خوراک کوي. د څه داسې ناشنا کار وکړو؟ ناشنا کار د داو کو چې دې مقابلې ته راووتو الله وي خطه زما مقابلې ته راوځي، زما د نبی مقابلې ته راوځي، زما د کتاب مقابلې ته راوځي. او دویم حکمت پکې دا و چې الله مؤمنان معلومولو چې دا سره په کاسو والا دي پینډه کې تکړه دي او که نه په میدان کې هم سکولی شي دی باندې امتحانو او هغیله سزا ورکولو د هغوی د کار. دی وجنا اهل کفر مشرکین هر سوره چې دي نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی پله چې مونږ ګورو د قرآن په رڼا کې نو دا درې قسمه خلق دی. یو محارب دی، دا میدان ته راوځي حربي چې ورته وي او دی جنگ کوي یا یو ځای او یا بل ځای، بس په دې دنیا په دې اطرافو کې چرته حق پرست ویني موحد او مسلمان ویني نو بس راوځي، کله په هند کې کله په عربو کې کله په مشرق کې او کله په مغرب کې هر ځای کې چې دی خو محارب دی حربي دی. او دویم هغه څوک دی چې هغه معاهد دی، هغه عهد و پیمان وکړو چې زه جنګونه نه کوم، زما استاسو به لوزي. الله پیغمبر ته وی سوره توبه کې د سره خپل لوز تر خپل وخت پورې وپاله. او درې مستامن دی چې هغه راغې او ستانه امن طلب کو، الله وی دې پرې د جراشي قران تکینی پیغمبر تکینی یو عالم تکینی ستاسو نه دین خبره ووري کلمه زده کی داغه په مطلب باندې ځان پوه کی د اسلام د حقیقت نه ځان خبر کی نو که واپس دینو بیا ته تور راواله او الته ورسوا چې دې امن زه ته ورسی چې سو کو ته بلار کې نقصان نه رسی. او شریعت سوره خوګ دینو دا کوم چې حربی دی او راوته دی اللہ دی تا اعلانو کا پیغمبر تا وی اعلانو کے پاقی صورت کی چیغا تقریبا آخری صورتونو کی دی سور توبہ تا اعلان و توک چسا لور میاشتی تاسو تا محلت تے کوئے مزی چرچی جسا کوئے ناغی نپس فَإِذَنْ صَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ نا میاشت دی عزت چکل تیر شوی نو اللہ پیغمبر تاوی چی کم زیدی اومنتو نو سر تیو کردو قیم ختم دادا کم یو یادی دادا حربی یادی ایخو تورنگ دی کنا ایخو ستا مقابلی تا روزی کنا نو چستا مقابلی تا روزی ستا مسلمان رور مقابلی تا روزی مانزت تا نپری دی جماعت تا نپری دی دا اللہ ذکر تا نپری دی قرآن تا نپری دی نو اللہ پیغمبر تا عام حکم و کدی تا آیات تا سیف وی دا توری آیات دا چی نازل شو نو دیر مفسرین وی دا قرآن شپک شلی یا تون منسوخ لکه جلالین و بیزایی والا دی ذکر کردی شپک شلی یا تون دا قرآن منسوخ کردی دا غیزان لعلماء بیا خپل فرزه که جوابو نکی چی دا طول منسوخ ندی دا غی نسخ دا مطلب ندی و با هر حال کم آیاتون منسوخ کلو چی پا غی که وی صبر کوا ما پیو توکا خیر دستا و تمو آیا وخ براشی دا قسم آیاتون بی منسوخ آغا آیاتو چی اغی تا آیات تا سیف وی قرآن کی تروس پو رشتا کنا سور توبہ کی یو ملار دنیا دا ویلی دی یو محدث و مفسر چی دا آیات منسوخ شوی دی یا دا صورت منسوخ شوی دی دا غی صورت نا اللہ بسم اللہ لی رکڑ رپا دی وجہ باقی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم نشتا ولی مفسرینو آل تا وجہ ذکر کردی دا وی دا زکا چی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نمونہ دی دے کے امن دے سورت توبہ کے امن ممن نشتا زکی وی تا بسم اللہ لی حکمت بکے دا دے دا دے آیات آیات تصیب مشہور آیات اگا پا دی سورت کے او دا سورت غن چی وگوری مچے کم مشرک حربی دے کہ یہودی دے او کدہ مکی مشرک دے کدہ ہر یو مذہب سر دا دین اسلام نداغو آپا لتعلق دے او دا مسلمانان مقابلی تا روزی اللہ وی وی وحا کم زی چی دیو منتو زلیلے کا رسوے کا مال تے نواخلا کل تے نواخلا دا قستا حالو پہ ابتدا کی ننبر دا, دا حالی بعض خلق وی پہ اسلام کی سولہ راغلی دا او بالکل وی سولہ راغلی دا اللہ مسیب مفتی سے تا کم قرآن ویلے دے سولہ دا چا سر راغلی دا تقلق قرآن پہ مقصد بانی زان پوہ کے کھنا کہ او سڑے محارب دے اگر کافر دے چی اگر تا سر جنگ کی تا سر دا مطلبو چی دے ملکی خدا غوی دا جنگ نکو منو آل تا بل دے مسلمان سر لگی یاد ناس تا رور ندے سو اگر ستار کلمی مسلمان رور ندے سو نو چی اگر سر جنگی گی نو دا تا سر جنگی گی دے حاضا دے حربی سر دے محارب سر رسول مولا نشتا دا دین پا اصولو کی او کو چا تا معلوم اینو صحیح دا یو کافر دا سر چی اگر ستا خوال نرازی او تا ته سلام کوي جز جنگونو والا نیمه هغه موحد دی هغه مستامن دی ستا ملک ته چې راځي ستا نه هغه امن طلب کړی پرې ده چې وګرځي د جوماتونو کې او د مدرسو کې حالاتو باندې ځان پوه کړي د مسلمانانو حال ته وګوري د هغې د بیانونو ته وګوري د هغې د درسونو ته وګوري د هغې په جبه باندې ځان پوه کړي پرې ده الله وي دی پرې ده چې دلته لږ عدد شي او بیا ښه په امن باندې خپل ځای ته ورسوه د دې دواړو نه علاوه کم کافر بارک اللہ وی دا سرت صلح ہوگا صلح ملخی ری پخوا ختم شوی دی آخو چی کل دا یاتون نازل شو دا سورتون نازل شو دا قرآن دا یا وحی سبا تحذب که دا با سیزی دا با ختمه دا نختمی گی دوستا دا با تر قیامت تر وزی پوری باقی دی وجن پیغمبر وی چی جہاد با تر قیامت تر وزی پوری باقی تر دی پوری نبی علیہ السلام و سلام وی حتی قرآن آیات تی حتی تدع الحرب او دارها رسرا روان دی اللہ وی جی جنگ خپل بوجو نکی دی سو مطلب کفر دا مخت زمکی نختم شی او یا دا مطلب چی عیسیٰ علیہ السلام و سلام راہی چی اگا خیر دا دی امت دی او دجال ختم کی جہاد بدا غزی کی ادری نور دا ادری دو والا ندی تی وجن اللہ مسئلہ ذکر کی دی سرا فیدا لقیتم اللذین کفرو دا جہاد او دا قتال فیدا لقیتم اللذین کفرو پس کلا چی یو دے شیطاسو داغ کسانو سرا چی کفر کردے اللذین کفرو قوم ته پکې اشاره شته من اليهود والنصارى والمشركين يهودي دي او نصراني دي هغه چې قران نه مني پیغمبر نه مني لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه نه وي الذين كفروا کدا تور دی او که سپین دی که عرب دی که عجم دی که مغربی دی او که مشرقی دی چې د کوم قوم سره تعلق دی او په دې دنیا کې په کومه حصه کې پاتې کیږي د سره چې ستا ملاقات راغی نو سو سره وکړه فضرب الرقاب الله وی ووهه دلرا په وهلو د سټونو دا ضرب بستر دی فضرب الرقاب او رقاب رقبه سټونو ته وایي لدينا مخك فعل كلام كي پرت فضربو ضرب الرقاب هو هدي لرب و هلو ده سرطنو سرط والي ذكر كي پار ده كافر والي شي خود سرط سر انقطاع راشي ده سر و ده بدم كيسا ختم شي الله بي پا ده سرط هو جد ده نظر بغام شي فضربو ضرب الرقاب پس هو هدي كافر لرب و هلو ده سرطنو سر حتى ترده اذا اسخنتموهم کل چې تاسو هلاک کې دی لرا کل چې تاسو اون سه دی لرا حتا اذا اسخنتموهم تر دې چې تاسو قتل کې دی لرا یعنی میدان کې هغه وخت سره چې کومه ګرمه ګرمایی د ختم شو پاغي کې هغه شکست خوړ او ته په کې غالب شو سمړ شو او سپاتې شو نو دا چې کم پاتې شو نو دا هغه حکم چې کم قتل شو قتل شو او دا قتل حکم یو کوم مخکې تے پاغی بانے پو اکرے چیلا پی مکہ ووہ ہے پانتشو فشد الوثاق تاسو مضبوط کے تڑل ددے مشرکانو لکا سنگا چی بدر کی او جلیشو او قیدیان شو نا او یا تا نمردار شو او یا تا نونی ولی شو اللہ وی ددی دا وثاق وثاق اصل کی اغا ربات تا وی اغا پڑی تا وی چی پا غیبانی کافر تڑلی شی یاد خفونا یاد مرینا و یاد اللہ سنا اللہوی مضبوط که دا دی رسے یعنی مضبوط که دا دی تڑل پا رسو سرا او دی تڑل وز دا دین رستو امیر دا جہاد تا دا اللہ حکم دے فا اما منم بعدو پس دا دین رستو یا احسان دے پس دا دینا چه احسان پیو کے اوپری ہے جی و اما فدا ان او یا فدیا غستری دا دینا چه فدیا تینوالی چه اصل نپری دما فدیا برا کی دا اللہ دا مسلمانانو دا پارا روا کری دا چه فدیا تیوالا اوپری ہے دا بعد مفسری یا وڈا لد علماء کم چه غیوی دا آیاتو منسوخ شوی دی. دا دی حکم وس باقی نه دی دا محکم نه دی بلکې منسوخ دی. یو منسوخ آیات او یو محکمی. محکم هغه چې تر قیامت تر ورځې پورې دا غي حکم باقی او منسوخ هغه چې مونږه تلاوت کوو دا الله کلام دی او چې کوم حکم نه هغه ختم شوی دی په بل آیات سره. چې کله دا منسوخ شو نو بیا نه چیږي بیا دا خبری نشتا چې تا کافر اونیو وی تڑا او دا غی نرستو سر احسانو کا او یا تی فدیا والا دا خبری ختم شوی دی فقتل المشرکین حیف وجدتموهم دا سورت توبی آیات تی نازل شا اللہ وی سالور نیاشت تیری شوی او چې کم زیدی اومن تا نو مڑی کا اگی که وز دا خبر نشتا چی یا پی احسانو کا او یا پریدا اغا یا توی رستو نازل شوی دی او دا مخ کیو لہذا کتا سپرون خیالو نو دا پینزه نوید دا صورت او صورت توبه تقریبا یو سر دولسم نازل شوی دی یا دیار لسم اخو اخیره صورتو نکی دی دا دی وجنا اغا رستو نازل شو چی رستو نازل شو نو دا منسوخ شو دا پکی وس نشتا چی احسان و سروکا و پریه دا دا پکی نشتا چی فدیت نوالا و پریه دا نا حکم ویداره چی قتلی کا تیسه ختمه کا دا سوکوی چې سوک دا وی جدا آیات منسوخ دی. سوکوی نا آیات منسوخ نه دی بلکې وسم دا دری واړه خبرې دي. یو خبره مخ کې وشو د قتل، دویمه خبره فاما منن بعد و اما فداء، نو دری خبرې شوې، یه مړکا یه اوتړه ناغین رستو چیرې تړلې ده، نو یا په احسانو کفرې ده. وی امیر د جهاد تا په دې دریو خبرو کې اختیار ده، امیر د جهاد و مخیری په دې دریو خبرو کې، یادې ملکی او یادې په احسانو کې او یادې ته فدیه واجب. و سارا قیدیان د بدر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غی باره کې مشوره واغسته تر صحابهونه، نو د چا مشوره دا و چې یا رسول الله لکه ابو بکر او دا غ نور مرګری چې ما پکستا قوم دې معافی و توکا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا دا غ مرګرو دا چې رچا په مزاج کې له سختی و، یا رسول الله دشمنان دي د دې د لاسه خو مونږ روډه نه شو خړې چمړي کو نو غره ده. نبی علیہ الصلات والسلام هغه وخت کې د ابو بکر یا داسې د هغه مرګري نور دغې په مشوره باندې عمل وکړو، پرېښود فدیت نه واغسته، پرېښود. وروسته آیات نازل شو، نبی علیہ الصلات والسلام په دې اندازه باندې پوه شو چې خبره د عمر صحیح وه. الله وی زه دا نه غواړم چې تاسو د مال او دولت تاسره وکړو، نه زما خوښه دا ده چې د دې دا وینه دې توی شي په ځمکه باندې، چې حق حق ښکاره شي او باطل باطل ښکاره شي. بہر حال امام ته اختیار دے، سو کو یات محکم دے، نو د تدری خبرو کې اختیار دے. نبی علیہ الصلات والسلام مکه کله فتح شوه، نبی علیہ الصلات والسلام اعلان وکړو او دو زره کسان دي، او اعلان وشو لا تصریب علیکم اليوم، نن پتا سو اس قسم ملامت یعنی شتان تو متطلقا، زه تاسو آزاد یم زماره طرف نه. دا دو زره کسان مکه کې آزاد زوی، تاسو خو خرج څه کوي نو هغه کوي. اغی دا پارا دا حکم نو چمڑے کے نظر ابن حارسو چا دا لوی دشمنو دا پیغمبرو، عقبہ ابن ابی معیتو چا چا دا نبی علیہ السلام دا سر دا پاس لری خیو پا مانزکی، نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کی دننا یعنی بیت اللہ کی خانہ کعبی دا غلاب سرا دوارو نسرو اختیار ہوا تھا، ہوا جلی کہ احسانی پہ کو مکہ کی سور خلق پا دو ذر احسانو کی ویزے زمار طرف نازاتی. د دینا دا معلومی کی چایات محکم دے، حکم باقی دے، وسمو منسوخ نہ دے. فاما منن بعد و اما فداء، حجاج خپل وخت سره چ امیر دے د جہاد 15000 کسان د تراوستی شو مرګرو د عبدالرحمن بن اشعث، او حجاج حکم کو وایوی، او حجاجو 3000 کسانو نے سرونه وال نامل د وینو ډکش مردار پرتیوی، یو سڑے پاسے دو دا کندی قبیلی ہو، کندہ دی یمن کی دا کندہ و حمیر مشہور قومون ہے دی دو اگا پاسے دو، او حجاج توی لا جزاک اللہ من السنت والکرم خیرا، تا تلی اللہ دا سنت نا و دا کرم نظر خیرم نظر کی. حجاج و توی لی ما ولی تو چل دی، اگا وی گورا اللہ قرآن کی بھی فیضا لقی تم اللہ غین کا حروف ادر بر رقاب حتیٰ اذا سنتموہم فشد الوساق فاما منن بعد و اما فداء، پنځه زره کسانو نیولی رالو ستاسو تور د عقید سټونو د پاسره، درې زره تا ملک فلا من انت ولا فدیت، یہ دو خبر نه خو دی یو نه کو نه لري بچا باندې احسان وکړو او نه لري چانه فدیه واغسته چې پریښې دی، او استاد قوم صفات استاد قوم یو شاعر کړی دی چې نحنو لا نقتل الاسرى ولكن نفكهم، مونږه خدا سي قوم یو چې مونږه قیدیان وجنو نه فریدو یې. حجاج چې غمردار او توکات او دته یو کات نه غمردار او ته ویل له هذه الجيف هلاکت تیر دی مردار او د پاره دور پکې یو سړی نو چې داس یو خسته خبره ما ته کړې ولګه دی سړی چوکړه، هغه دوه در کسان پاتې وي خل سبیله زیوی زمار طرف نتا سو مافی فا اما منن بعد و اما فدا، تر کمی پوری بدا خبری حتی تا دا الحرب تر دی پوری چی کی دی جنگ، اوزار حاخ پل بوجونا اوزار وزر بوجتا وی پند تا وی دی وزیر تم وزیر زکو جی دی دا بادشاہ سر پند وجد کرده دا غا بوج اخلی بادشاہ ډیرو خبرو نه خبري او وزیر وسره لګیای تر دې چې دا جنگ خپل بوجونه کی دي سم مطلب نو دې دلاندې مفسرین معنا کوي چې دین دا الله شي او شرک د مختص مکه نه ختم شي تر هغه پورې دا خبره روانه ده حتا تدع الحرب او زارها دا به کم وخت کی والله اعلم دنیا او نن د دنیا مخلوق تاسو ګوره او دو ډلې دي کنه یا مسلم دی او یا غیر مسلم یا موحد دی او یا مشرک دی مشرک په هر رنگ کې او په هر جامه کې او په هر جبه کې او مؤمن موحد کې په هر رنگ او په هر قوم او په هر نخه کې په دې دنیا کې خدا کدو قوتونه دی او را روان دي حتی تدع الحرب او زارها دا راغلی دی اوس که نیم په نیمه باندې کفر نه دی نیم په نیمه باندې کفر نه دی نو زه یو ایسه خدای که نه او هغه حکم چې زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او په زمانه د خلفاو او د صحابهو کې و هغه منسوخ شوی نه دی هغه نه نوم باقی دی د قرآن کم کم آیات باره کې به ته دا وایې چې دا منسوخ دی کم کم آیات په باره کې به ته دا وایې او تحریف په پکې کوي چې د دې مطلب دا دی نه چې په قرآن کې تحریف کوي یا لفظي او یا معنوي نشي کولی ځکه حق پرس علما په دنیا کې شته هغې هر یو باطل له دنیا ته راوتلي او مقابله کوي هغې یو سړي له د هغه د خښتې جواب په ګټه باندې ورکوي داسې خلق شته چې هغه یو څپېړه نو مسلمان ولس څپېړې ورکولی شي نو دا د کوم وخت اسلام دی چې تا ټول آیاتونه د قرآن په ځای باندې غلي کړو نه علم نه مدرسه نه جومات د مسلمانانو مراکز په ټوله دنیا کې داسې ښکاره دي لکه دینور ته وګوره او علما هغه له خیره داسې غلي دي ایها العلماء محدثینو به وی علما کنتم نجوما یهتدا بکم فصرتم ظلمه تاسو خو ستوري وی د اسمان خلکو په تاسو باندې لار معلومونه چې تاسو ته به کاته تاسو پسې به روانو نن تاسو باندې تیاره راله په خپله په تیاره کې پراته یې ایها العلماء کنتم نجوما یهتدا بکم فصرتم ظلمه نن تاسو په خپل لار دنه خطر لکه د خادمه چې په کومه سوله باندې سر وردن نکو حتی تدع الحرب او زارها هر عالم لپکار دی چې حق بیان کی کسو کې وجنیو که ژوندی پاتې کیږي کسو کې په خبره باندې عمل کوي نو دی کې او کنه کې نه دی کې خو په قرآن کې سره غوتی وي چې د قرآن آیاتونه او د هغې معنا یا بدلی او د هغې د ځانه مطلب وي او یا د هغې خلکو چې صوفیان دي په دنیا کې چې د هغې رو په اسلام کې څه برخه نشته بعد آیاتونه هغې خامخا به لګیا صوفي به وي په قرآن کې لکه بی بقره راغلې ده وي دا بقره دا غوا نه وي بعد آیاتونو پورې یقین وکړه ته به د هغې په دې علم پورې وخاندې او د هغې په تقوا او د پرهیزګارۍ پورې چې د دې تقوا او د دې صوفیت نه څه مطلب دی اخر او د مسلمانانو په سب کې دي خلق ورته مسلمانان وي زر تسبیح دی مرای ته ځوړن دي او هغې به د قرآن په آیاتونو پورې داسې خبرې او داسې مسلې مسته به وګڼې دا قرآن په ده باندې نازل شوی دی دا خو تفسیر دی بر رای او چا چې تفسیر دی یو آیات په خپل رای باندې وکړو پیغمبر وی ځان لري په جهنم کې ځای وکړو نو چې د قرآن بې شماره آیاتونه او یو یو حصه هغه کله یو طرف ته اړي او کله بل طرف ته اړي دا اجازت په دین اسلام کې الله چاله نه دی ورکړی ها زمانہ و خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قران شرح کړی دا صحابه په خپل عمل سره کړی دا دغه په جون کې مونږ ته خو جو مونږ به ومنو کنه چې بالکل ذالک الله و ہدایت ساته ولو یشاء الله لانتصر منهم کچره خو هو د الله نو انتقام او بدل به غست ور دینا نه باز خلق خیال ته دا خبر راځي باز عیسایان هم دا سوالونه کوي په اسلام باندې چې کله الله پاک دین اسلام او قرآن او پیغمبر دا ټول هر څه حق دی او الله حق را لېږلی دي نو تورې ته لور ته پکې څه ضرورت دی خو الله دې په قهر نازل کړي لکه په فرعون کې نازل کړی الله وي که زما خوښ شي نو زه به ته بدل والم خو ته به څه کوې ته به هر وخت کاسې ته بس مټې وایې خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد عربو کې یو شاعر هغه وي الله بعضې خلق جهاد له پیدا کړی دی او بعضې خلق یې کاسو کنډوله ډوډۍ ماته کاو وړی پکې واچوه او بخړپا به دي خېږي په خوا مولیانو کې داسې وو کتاب ورته وکتل دا وخت کې به ټول زیړو ګیره به ورسره هم زیړه شوي وه دا شوروا پرې رابیدلې وه ته دې له الله پیدا کړی اللہ وی زتام گورا مکنا ولیکن لیبلو بعدکم ببعد ستام ازمیخ کی چت سوائے ستان سخیال لی مدرسی والا ستان سخیال لی اللہ مسیب لوی پگڑی ری والی دا ستان سخیال دے کتابون دی لکلی دی او تقوی دی سر تختلی دا او تصفیر دی زان چا پی رکلی دی او پا ذکر و اسکار کی پروتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی روستو اللہ سو کالو کی تماتا او خواہی چی کم دے ذکر تناستے کم دے چلی استے دا دا خود تثابت اکے کنا چی اخری سورت نازل شو ادا جا نصر اللہ والفتح نو اغی کے اللہ پیغمبر توی فسبح بحمد ربک واستغفر دین رسو نبی علیہ السلام والسلام حدیث کراری استغفر اللہ سبحان اللہ الحمدللہ نبی علیہ السلام خس وقت سورا پاتے دا اخری وقت ہے آغا وقت کے اللہ پیغمبر توی فسبح بحمد ربک واستغفر نور چی پیغمبر دا کور روزینو دا یویز غری پا دیبانی دعا چی نو دا غز غرو تسو ضرورتو دا غی حربی تاو توری تاو نیزی تسو ضرورتو اللہ وی ولو شا اللہ ولن تسر منهم کزا ما خواخوی نو ما پا خپل انتقام دا دین آغستوی خو نه تام تنگی که نه تام گوری چی تر کلیمه پریشاوی و که ناس سرسری وی پا جوابانی ولیکن لیبلو بعد کم به بازن دا حکمت تا جهاد دی تاک لکی او کافر دا مخد زمکی نه لرکی او کام زوری کیه نو تبوی یا اللہ زج جهاد للاشم خو ملو باشم اللہ وی مجالا والذین قتلوا فی سبیل اللہ او هغه کسان چې وجلی شو په لار د الله کې قتلوا هغه کسان چې وجلی شو فی سبیل اللہ په لار د الله کې کلا سټیم وسرشتا زمانہ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد اغین رست نبی صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې دور نه دی وجلی شو سورہ چې رست وجلی شو ها په یو قادسیه کې اتزر مسلمانان صحابه شهیدان شوی قتلوا فی سبیل اللہ اگر کسان چې وجلی شو داغی کورونه نو داغی بچی نو داغی نخزه ندی پاتی شوی وجلی شو پلار دا اللہ کی فی سبیل اللہ دیده که بر قتلی نسو اخلی سبلا مانا کولی شی نو اللہ سوی فلن یدل اعمالهم چری چری اللہ نراوڑه چری با برباد نکی اللہ چری با ختم نکی اللہ عملو نردی دا یو مجاہد دا پارا دا فضائل وقت نلی جمونگا بیانو کلا کلا پکی روایت راشی خود یو مجاہد دا پارا پیغمبر وی سل درجی دی او دا سی چی ما بین کل درجت کما بین السمای والارد دا یوی درجی نتر بلی پوری دور مسافت تی لکا دا زمکی او دا اسمان پر منس کے چی دی فلیو دل اعمالهم یو شہید دی او دے بدا او یو تنو شفاعت کی یو شہید دے او اللہ و ترخ کارے کی گی پا جنت کی و توی تمنا علیہ از ما بندہ پا ما سو غوارا کنا سو پڑکی رسار ماندے اگو یا اللہ نزو سو غوارا ما تا خو مالا دا سی سراکلو چیز خوردی قابل نو مانا دا مالی دلیو یو زل دو زلہ و دری زلہ دا شہید با اللہ توی چا اللہ تمہیں نپری دی نو دنیا تا میں بیا واپس لے گا چی بیا ستا پا لار کے ہو جائیں گے گا او بیا رانا وی نوزی فی سبیل اللہ ولی دے خون لی دل رے دا خون ال تم نشتا نے پا خون پسی گردی او یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل تا اہمیت ذکر کی دے شہادت اللہ و استا عمل کو بربادی گی نہ کنا فلن یذل اعمالهم یواز بنے اللہ وی یو او یا حری ولا ورق فلن یذل اعمالهم سیهدیهم زرداشی اللہ و لار سمکی دیتا و یصلح بالهم او خبکی حالت ددی که دنیا کې ژوندې پاتې شوې نو سیهدیهم و یصلح بالهم صحابه سره سو د پیغمبر په زمانه کې چې د بحرین مال غنیمت راوړل شو داسې ډیری ولاړو بس مکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازه وکړه الکه وی صادر غړاوې او جوړې ډکه وای عباس رضی الله تعالی عنہ دو رشه په صادر کې راوړو پیغمبر دې په مې راوړو نو یې زیدر باندې ولې دروړو مخه کمی کا کنه لګوسا سیهدیهم و یصلح بالهم دلتا بمستا حالت خکی او اللہ وی لار بارتا سمکم سیهدیهم و یصلح بالهم پا زنگل کے صحابہ روان دی و رک دی صحابہ پا تاریخ کے را دی مخامخ بزوری لراغی تختی دا بنا زمری لراغی او تیوی زد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لار رانا خطا شوی دا زمری سر پا خبرو شو زمری مخ کی اغور پسی لکی و تون شلولا ویرازر پسی او لار تیر دنیا کے بدے اللہ رہنمائی کی سیہدیہم و یصلح بالہم دا اولیاء دی دغه په حقیقت کې د الله دوستان دي. صحیح لار بره تر جنت خو هي، صحیح لار بره تر دین اسلام خو هي، دنیا کې هم په صحیح لار روان شي او ستا حالت به ملخه کې وسته هباله. ويدخلهم الجنه او داخل بکی دیل را جنت تا عرفها لهم، دا سنگ جنت تی بینها لهم، اللہ دا خکار کرد دی تا عرفها لهم مانا کئی بینها لهم. اللہ قرآن کی سو سوزائے بیلی دا جنت اللہ شال جو کرد دی. دیکھ خو لاول مستحق دا مجاہد دی، لاول مستحق دا جنت خو دا شہید دی چوینے دا اللہ نا قربان کرد، دکھا جدا لوی قربانی وا. اللہ وی تا تا میں بیان کرد دی، تا تا میں خکار کرد دی. دویمه معنا که دا تعریف نده، تعریف و لکه تعارف و توی خپل تعارف و که کنه تسو که رکم دین راغلی. نو تعریف و تعارف دا دی مطلب داره چه دا با اللہ دتا اخوی دی خوصانه نده خبر کنه چه التا پاسی سبا پا حشر که دا قبر نم مکم طرف تا بده روانی میدان دا محشر نروان شو فیصله و شو. نو حدیث کرا دی فرشته با سرش و ملک با سرش، اقا مخ که دی بور پسی دروازی تا بیو رسی، چه دروازی تا بیو رسی دیو گوری من دیو بیشر دا خوما پا خوب که بلی دلیو نو عرف حالا خوم دا پی جنگلی اللہ دا دا نمخ که نکڑی دا اگه وینا قربان کرده و آغا وقت که دخپل زی لی دلی دی دا مرگ پا وقت که دخپل زیو لی دا پا قبر کم دا تاو خولی شی عرف حالا خوم. نو دار تعریف نده بیان کرده دیتا او یه خودل ری دیتا چه دا ستا زیده جنتی چه کل جنت تلار شی نویده تا با دا جنت که دا خپل زید دا سه معلومه چه دا سه پا دنیا که تا دا خپل کور نی معلوم. آره کوسا دروازا کوتا دا پا که دادی دا پا که دادی خودر لوی جنت تلا دی مولا را کی آر سو تا خخ کارا معلوم دی ویگی نی دا ما دا پلار کورو عرف حالا هم دا دوی ما معنا کی دا تعریف نا او دره ما معنا کی وی دا دا عرف نا دا عرف عرف خوشبو تا وی نو آغی دا سی مانا کی او داخل بگی دیل را جنت تا عرف حالا هم چه دا اللہ خوشبو دا رکڑ ری دید پارا خوشبو دنیا دا خوشبو دا جنت نراغلی دا بل دا نراغلی خصور قسمو ندی پا دیکی دا سی اللہ دا جنت تا دید پارا خوشبو دا رکڑ دی. یا ایوها الذین آمنو ای ایمانوالو دا بیا تحدید ان تنصر اللہ ینصرکم کچرے تاسو امدادو کدا اللہ نو اللہ با امدادو کس تاسو تجیبا خبر دا امداد خو اللہ کی نا انبیاؤ نا اولیاؤ دا کمزورو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی پا طائب کیویش تیش بگٹو بانی و انتہائی تکلیف و تاو رسیدو نو آنگا وقت کیویش یا اللہ زتا تا شکایت کم دخپل کمزور ہے زعف قوتی و قلت حیلتی و حوانی علی الناس پدا سے پدی خلقو خودیر دیار دس پکی ما دام سپکوالی رکنه چی اغیی پکانو بانی ولی ما خیر را غستر و دا اغیی جولو که اگدم او اغیی ما پکانو بانی ولی زما وین تویی نو زما دا وین و تم دور زر دی دا قوم اما را دیخ دا دی دا جبه ما یو خلقی منگا و هوانی علی الناس. اللہ تا ما چا تا سپاری حاغ چا تا چی اغا ما سر دیر پا قصبانی ملاویگی الى عبد یتا جشمونی او الى عدوین ملکته امری یا دشمن در زما اختیارات ورکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې خپل شکایتو کې دا ویجی یا رب المستضعفی اے دا کمزور ربا او بل طرف ته وی ان تنصر الله ينصركم کدا الله امداد دی وکنه الله بستا امداد وکي دا امتحان دی مخکې اومه لیبلوا بعدکم ببعد زه تا ګورم دا الله امداد څه مطلب دا الله د پیغمبر امداد دا اللہ امداد سمانا دا اللہ را دین امداد زکا اللہ دنیا تا دین را لے گلے دے قرآن را لے گلے دے نو کدان قرآن سوک سیدی او تو تا گوری نستا بسح شری سباب قیامت کی تا پی زان قربان کا جتا زمال کتاب توہین کے ستا دا پیغمبر سوک توہین کی نو تا پی زان قربان کا ندی وجن چا توہین دا رسالت تیو کن یو عالم یو ملار دنیا لے نماف دی ویردی شری توبان قبلی گی دا نبا دا سر غر دے دا معافی نشته چې دې معافی وغواړي د عدالت نه عدالت وته وي عزت معافی نو ستا د قرآن توهین کیږي ستا د پیغمبر توهین کیږي ستا د هغې صحابه چې هغې تا ته دین را رسولی د هغې ته کنزل او توهین کیږي آخر ته به دا زور خپل کوم ځای کې ازمایي دا به کوم ځای ګوري ان تنصر الله ینصرکم د الله د دین امداد د الله د کتاب امداد د الله د نبی امداد دا حق پرستو امداد نہ اللہ وی زبد امداد وکم او یواز امداد نہ ویثبت اقدامکم مضبوط بکستا سو قدمنا دا حقیقت کی بشارت ہو والذین کفروا دا تخویف او حق کسان چ کفر او کو فتعس لهم اللہ وی ہلاکت تی دی دا پارا و اضل اعمالهم اللہ و برباد کی عملو نردی ستا عمل جمع دے دا غیبتا تسملوشی او دا سسلہ بدل اللہ در کی جتب حیران جدا انعامات او دا نعمتونا و رحمتونا و خوشحالی دا کم زین رالو او ستا مقابلہ کی کافر دے دام دا اللہ باندو نا بل سکنو دام پا دزمکہ کردے دو دام پا دزمکہ بانی مزید چرچی کولی اللہ وی دا خوری تبا و برباد چی و عبداللہ اعمالهم دا دا چسور اعمال دی اگا ہر سب اللہ حبت کی و برباد دے کی دا ولی نو آپ آیت کریمہ کی بھی اللہ وجہ ذکر کی فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا پس کل چی تاسو یوزے شوے لکافرانو سرا فضرب الرقاب نو وحی دی لرا پوہل رسٹنو حتی اذا اسخنتموہم تردی کل چی تاسو قتل کے دی لرا حلاک کے دی لرا فشد الوساق نو مضبوط کے تڑل دی فإما منن بعدو نو یاخو احسانو کے پدیبان ردی نفس و اما فدا ان او یات نفد یوالے و پری دے حتی تدع الحرب اوزارها دا با ترکم پوری روانی تر دی پوری چی کی دی جنگ اگا خپل بوجونا دا مخ دزمکن شرخ ختم شی مشرکان ختم شی دا کفر زور ختم شی ذالکا دا فیصل در رب داولو یشاء اللہ او کچر خوخوی دا اللہ لن تسر منهم نو انتقامو بدل وی غستویر دینا ولیکن لیبلو بعدکم ببعد لیکن اللہ ازمیخ کئی دا بعد استاسو پا بعد سرا والذین قتلو فی سبیل اللہ او اگر کسان چی وجلی شو پلار دا اللہ کی فلن یدل اعمالهم نو چر با اللہ برباد نکی عملو نردی سایہ دیہم زردہ چی اللہ با ردی رہنمائیو کی زردہ چی اللہ با لار سمکی دیتا ویصلح بالهم او درست بکی اللہ حالت دی ویدخلهم الجنتا او داخل بکی دی جنت تا عرف حالهم دا سے جنت چی اللہ بیان کرے دی دا پارا اللہ خود لے دی دیتا اللہ خوشبودار کرے دی دا پارا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو ان تنصر اللہ کچر تاسو امدادو کد اللہ را دین دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ دا کتاب او ینصر کم نو امداد باو کستاسو ویثبت اقدامکم او مضبوط با کستاسو قدمونا والذین کفرو او حق کسان چی کفرو کو فتعس اللہم پس حلاکت تیوی ردی دا پارا وابل اعمالهم او برباد بکی اللہ عملو ردی محر